राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 23 मई 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बीच बीच में मन कभी कभी भटकता रहता है, तो उसी समय नाम जप है और कोई धर्म शास्त्र की पाठ कर सकते है क्या? कर सकते कीर्तन गाने धर्म शास्त्र क्यों करो? नाम छूटा है तो दान नाम कीर्तन करो। भगवान भगवान के साथ में संबंध है वो टूटे नहीं। मानव चिंतन करो जबान शुरू करो किसी तरह से भगवान से लगे रहो। तो नाम जप और कीर्तन भगवान नाम लेते रहो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का संबंध छूटे नहीं। ये 8 वर्ष बीते ही हमें 8 पहर भगवान का संबंध हमारा छूटे नहीं। ऐसे करके देखो तो 8 पहर करके देखो नहीं। मैंने कहा भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पी लो, नींद आ सो जाओ तो सो जाओ। आराम करने के लिए नहीं कहा मैंने, आराम करने के लिए नहीं कहा। दवाई लेवे तो आराम के लिए लेवेगा, फिर जाके कितना दिन में आपस आपत है। ऐसे 30 लाख जाइएगा आपत है, भूख लाग जाइएगा आपत है, नींद आ जाइएगा आपस है। तो आपत समझ कर टाल दो, आराम लेने के लिए, सुख लेने के लिए। सुख एक परमात्मा लो, पर उनमें भी नहीं ले तो बढ़िया है। मैं कहूँ भगवान के चिंतन में भी राजी हो जाना है अटक रहा होना, दूसरी जगह राजी होना है पतन होना है। अरे भगवान के विषय में राजी हो जाना है अटक जाना है, वही अटक जाए रुक जाऊंगा। साक्षात भगवान नहीं मिले जब तक भगवान ने प्रसाद नहीं दिया, तब जब तक मैंने भगवान के चरण को नहीं छुआ तब क्या हुआ? ये कमी हजम मान मिलेंगे, राजी नहीं होना। ना सोने में राजी है, ना खाने में राजी, ना पीने में राजी नहीं। भगवान समझे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के साथ संबंध जुड़ा देना चाहिए। ये बता सोने में भी राजी नहीं, पानी पीने में राजी नहीं, भोजन करने में राजी नहीं, नींद लेने में राजी नहीं। याद रखो पर भगवान का संबंध सुखे नहीं। भगवान के साथ भगवान के साथ का सुख भी नहीं लेना है। जब तक भगवान के दर्शन न हो, भगवान के चरण न छुए, जब तक भगवान का प्रसाद न मिले, जब तक भगवान का हमारे सिर पर हाथ न हो तब तक क्या किया, कमी कमी समझो और भगवान का समझ लो, करो तो सही सुख। ये सुख ही बात है जो लोगों में मान है, सत्कार है, आदर है, महिमा है, महाराज महाराज महाराज भूल गया, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, सुख देना ही बाधक है। समझ लो ये सुख बहुत बाधक है, मान बाधक बतला, भगवत संबंधी सुख है वो आकार ही बदल नहीं देगा, दूसरा सुख है नीचे गिराना वाला, दूसरा सुख तो नीचे पतन करता है, भगवान के चुनने का सुख है वो वही लगता है उसे नहीं चुनने देता, इस बात ने सुख उसमें दे रहा, संतोष नहीं करना है, मन लग जा सत संतोष नहीं, जब तक भगवान के शरण नहीं हुए, शरण नहीं छुए, भगवान आखिर प्रसाद नहीं हुआ, भगवान प्रसाद नहीं मिला, क्या हुआ, कमी कमी समझे, संतोष न करे, ऐसा कर रहे हो, हमको बात समझ में नहीं आ तो पूछो, कोई बात समझ में नहीं आवे तो पूछो, कोई नहीं, भगवान का संबंध है ज्ञान देने वाला और संसार का संबंध है ये महान नर्क देने वाला है, आप होते हैं अंत में दस बातें हैं, अंतिम बात है सच्ची और पक्की बात, क्या आपको दुख अशांति आप चाहिए तो संसार से शरीर से संबंध जोड़ लो, और आपको सुख और शांति आनंद और मुक्ति चाहिए तो परमात्मा से जोड़ लो, इसका अपना मान लो भगवान को, ये चुनाव आपके हाथ में, स्वतंत्र हो सब स्वतंत्र, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, सबल हो, बलवान भी आप हो, भगवान की प्राप्ति के लिए बलवान भी हो, स्वतंत्र भी हो और अधिकारी भी हो, योग्य भी हो, सब मत परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप स्वतंत्र हो, कोई बाधक नहीं है, उसके लिए आप योग्य हो, उसके लिए आप अधिकारी हो, वो अपना समझ है, आप सब भगवान के भगवान का संबंध, संबंध भगवान को याद रखो, अच्छा तो स्मृति बात है, स्मृति बात नहीं भाई वैसा, आज छोटी पोती है बहुत भाव बढ़िया, दो सूत्र है, दो सूत्र संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरा है, दो ही बात है, दो ही बात है, दो ही दो ही, संसार शरीर मेरा नहीं, संसार शरीर ये मेरा नहीं है, ये भगवान भगवान का नाम मेरा है, आप उस सुख मिलते कोई दे दो, अब कहना कोई मिले न मिले मेरे को पता नहीं, दुकान में मिलते होगा, ये पास में है काम मिला, पढ़ो आप और वो पढ़ो आप पढ़ दो, घाटो बातों घाटा नहीं है, बातें कई आती है मन में, कहने में संकोच होता है, आप लग जाओ, कृपा करो लग जाओ, भगवान में लगे रहो, जैसे फल होता है वो लगा रहता है, पानी पीता है उन्हें लगा लो, और थोड़ी देर पानी में ना हो तो गल जाएगा, लगा रहेगा, पक जाएगा, पनीर मीठा हो जाएगा। ऐसे भगवान से लगे तो लगे, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान ने संबंध चुड़िया था, भगवान के संबंध में चलने हो। खुद ही बात याद आ गई तो बेफड़ा करो, पैर मत करो, मत समझो, द्वेष मत करो, बेपरवाही करो। यह बेपरवाही से छूट जाएगा, बैर करने से संबंध जुड़ेगा, उसके साथ द्वेष करो तो संबंध जुड़ेगा, द्वेष किया उन्हें कल्याण होगा। राम जी वनवास में गए, द्वेष किया कल्याण हुआ, बैर किया कल्याण हुआ, प्रेम किया कल्याण हुआ। भगवान ने किसी से भी संबंध जुड़ जाए तो कल्याण करेगा, कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं हो। खास बात है, खास भगवान ने संबंध जुड़ता है। संसार शरीर हम संबंध जोड़ना से पतन होगा ही, शरीर और संसार संबंध जुड़ो। सच्ची और पक्की बात है, गिनती की बात है, तिथोरी थोड़ी बात। शरीर और संसार अपना नहीं है, किसी के साथ शरीर और संसार रहा नहीं रहेगा, नहीं रह सकता, नहीं पहले रहा नहीं, वर्तमान रहता नहीं, अगर रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। चलो बात है, शरीर का संबंध पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, वर्तमान नहीं रहेगा, रह सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, सकता ही नहीं। अगर भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, संसार कभी साथ रहेगा नहीं, शरीर साथ रहेगा नहीं, भगवान का संबंध छूटेगा नहीं, भगवान तुम्हारे हृदय में रहेंगे, नर्क में जाओ तो रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो रहेंगे, पृथ्वीलोक में जाओ तो रहेंगे, पशु पक्षी में जाओ तो रहेंगे, विश्व भगवान साथ में रहेंगे। साथ में रहने वाले भगवान और कोई साथ में नहीं। आप नीचे से नीचे और सांप और बिच्छू बन जाओ तो भगवान तो साथ में रहेंगे ही, और शरीर साथ में रहेगा नहीं, संसार साथ में रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं संसार, संसार के और शरीर के सामर्थ्य नहीं कि भगवान के साथ रह जाए और भगवान से वियोग हो जाए, ये समर्थ नहीं है। भगवान में खुद में समर्थ नहीं है, आप में क्या चीज है, खुद भगवान में ताकत नहीं है, भगवान हमारे संबंध में छोड़ दो। सर्व व्यापक कैसे छोड़ देगा, सर्व व्यापक कैसे छोड़ देगा, बताओ। भगवान में संबंध जोड़ रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, मन से करो, जोर से करो, धीरे करो, याद रखो, चरणों में रहो, चरणों का चिंतन करो, नेत्रों का चिंतन करो, भुजाओं का चिंतन करो, दास्य भक्ति हो तो चरणों में रहेगा, माधुर्य भक्ति हो तो नेत्रों में रहेगा, और असंगत हो तो भुजाओं में रहो, याद रहेगा भगवान में। चिप करो, चिप संसार में और शरीर में चिप मत, इनमें चिपक माते चिपक मत। पक्की सच्चे सिद्धांत की बात है, संतों से साधनों से मैंने सुना है, वो बात मैं कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं है, सोरे बात है। सब महात्माओं कहीं बोलो, कहीं अच्छे महात्मा ने बोलो ये बात बता, अच्छा स्मृति में आते भगवान को याद रखो, मेरा पार किसी तरह से पैर से याद रखो, प्रेम से याद रखो, किसी तरह गंगा जी में अभी जेठ में बैसाख में तो बैसाख माता में है, वो माघ रो भी माता में है, माघ में कपड़ा पहना उसका हार और बैसाख में आनंद आए। तो बैसाख है प्रेम भक्ति और दूसरा है माघ का महीना शिशुपाल है। वह भय था कंस के, भय था पैर कृष्ण को भगवान मैं कहा बता रहेगा, मैं भगवान संबंध है कल्याण कल्याण वैशाख माता में जो भी माघ माता में है और माघ माता में खड़ रहा है बैर का विरोध का संबंध कर रहा है और प्रेम का संबंध है। हवा जैसे महीने तो बताइए शांति मिलेगी शांति है कल्याण दोनों होगा। अनित से आप संस्पष्ट पाव का चल रहे हो और खीरा पड़ा धीरे ऊपर बस में आई हुई है पर ठीक ज्यादा बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही। ऐसे भगवान का संबंध है वो तो बढ़ेगा ही था सब पाप बढ़ेगा फिर ठीक है ना बहर बोलो बहर बोलो प्रेम करो तो सुख मिलेगा भगवान दुख मिलेगा बहन रहेगा कहाँ चलेगा। शिशुपाल था उसको हाथ अच्छे थे भगवान ने कर दिया जो हाथ मिट गया तो वहां माँ बोली कि तुम भैया माफ कर देना देखो माली 100 गुना करे मारा 100 गुना माफ मारा तो वो देता गाली देता रहे भगवान मिलते रहे और उसका 100 हो गया है अब 100 हो गया है बोला अब मर जाए तो मेरे को दोस्त नहीं है 100 का माफ कर दिया वो बोला अब ऊपर आ गया वो बोला करना कह दू क्या कर रहा है कहा चढ़ने वाला कहा चढ़ाते उम्र में क्या चढ़ता है तेल भगवान में मिल गया तेल अरे भगवान से संबंध जोड़ दो आप संबंध उस ये आश्चर्य जोड़ दो हर्ष हो गया कृष्ण से जोड़ दो बैर जोड़ लो बैर से जोड़ लो प्रेम से जोड़ लो संबंध से जोड़ लो माँ मान लो भगवान बाप मान लो भाई मान लो बेटा मान लो गुरु मान लो चेला मान लो कुछ मान लो भय कर संबंध जोड़ लो। मेरा चेला है रामचंद्र जी विद्यापति जी महाराज बड़े हंस गजाले पैर था फिर लो बेटा लो बेटा पहले गुरु प्रसाद ले लो गुरु सदन में आज जाओ अपने घर में नामी विद्वान थे संस्कृत से नामी विद्वान भगवान मेरा चेला मैं विश्वामित्र हूँ विश्वामित्र हमारे दर का हमारा चेला संत आए बहुत है संत ने हमारे कहा है कि हम कैसे बहुत बेकार है ऐसे हमारा आत्मदार का रहू बेटा संतों को कटर का बोल लगाना ये तारी करना है होशियार होना होशियार खाती आधा खोला तो बढ़िया करो कमरा बढ़िया ऐसा चेला मिलेगा नहीं ऐसा बाप मिलेगा नहीं है माँ बन जा माँ तो ऐसा बेटा नहीं मिलेगा ऐसा बढ़िया बेटा मित्र मान लो मजदूर मान लो दैवी मान लो देवी मान लो मित्र मान लो सखा मान लो किसी तरह से संबंध जोड़ दो भगवान के साथ दूसरी चीजों के लिए जोड़ोगे रुपयों के लिए तो रुपया संबंध रहेगा भगवान से रुपया नहीं संबंध रुपया भगवान के लिए भगवान को एक चीज समझता है भगवान से रुपया लेंगे भगवान के आठ पर रहकर देखो तो सही कृपा करो संता से सुनी हुई बात है एक कहानी आती है एक दरिद्री आदमी था एक संतों के पास गया कि तुझे मेरे धन सही है तो तेरे घर में भाटा है पत्थर रहेगा स्नान करो एक शिला है तो शिला पर बैठ जा शिला तू सोने की हो जाए तो सोने की हो जाए सोने की हो जाए ये तो कम चल जाएगा सिलाई को देते तो सोने की हो जाए आठ पौन होने लगा ऐ सोने लोरी हो जाए फट लोरी ये मेरा दो तो थे क्या कहे हो तो उगता क्यों बना सोने के लोग भी हो जाए पत्थर से लोग थे सोने के हो जाए हर महिला आप भगवान से लग जाओ और अच्छा ये तो बीच में यूं कहा भूखा नहीं है अरे रोटी खा लो जैसे दवाई ले जो बहुत ज्यादा रहती जैसे खा लो प्यास अंदर पी लो नींद आओ सो जाओ ये सूट नहीं अब दवाई में भोजन में ही सुख लेगा जल पीने में सुख लेगा भगवान नहीं मिला सुख मतलब जो संसार को सुख है ये भगवान के साथ बैर है जितना सुख पाओगे उतना तुम बोलना भगवान के बदले का भी सुख ले लोगे तो उठे जाओगे संतोष मत बदले में संतोष मत जितना कर दे अच्छा मराते फेर दे बात हमारे हमारे ये भगवान नहीं मिला तो जबरदस्ती करी हमें किसी से वो फल वल लगा रहता है तो मैंने ज्यादा पकड़ रहता है थोड़ा पानी में ना दो गल जाएगा ऐसे भगवान के संबंध से संबंध संबंध चल रहा देखो भाई करके देखो।